أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه سين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه مورزين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآيا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم لوڈ سپیکر آواز نہ کہیں سما سلا یوں لوڈ سپیکر کار نہ کہیں کسی سورۃ الشعراء سورت میں اللہ رب العزت سورۃ الشعراء مکی سورت ہے نزول کے اعتبار سے 47 نمبر سورہ واقعہ کے بعد اور ترتیب میں 26 نمبر پر ہے سورہ فرقان کے بعد نزول کے اعتبار سے 47 نمبر سورہ واقعہ کے بعد نازل ہو چکی ہے یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے 26 نمبر پر ہے سورہ فرقان کے بعد ربط ما سبقہ سے گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے استہزاء بالرسل کا تذکرہ فرما دیا استہزاء بالرسول کہ منکرین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مذاق اڑایا آپ پہ اعتراضات کر دیے تو ان کے اللہ رب العزت نے جوابات ذکر کر دیے تو اس صورت میں اللہ رب العزت تسلی ذکر فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام کو گزشتہ لوگوں اقوام سابقین کے حالات اور واقعات سے اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ذکر فرما رہے ہیں دوسری وجہ گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں ترغیب الی القرآن ذکر کر دی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا تو اس صورت میں اللہ رب العزت 192 نمبر آیت سے قرآن کی جو ہے تعارف کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کی تعریف اور تعارف جو ہے وہ کیا ہے قرآن کو بھیجنے والا کون قرآن کو لانے والا کون قرآن کی زبان میں اتری پیغمبر پہ اتری تو پیغمبر کے کس جگہ اعضائے بدن پہ اتری اس کا اللہ رب العزت تفصیل فرما رہے عظمت قرآن اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں گزشتہ سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا اس لیے کہ ہو جائیں یہ پیغمبر مخلوقات کے لیے ڈرانے والا تو اس صورت میں آیت نمبر 214 میں نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت طریقہ بتلا رہے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ ڈرانے سے جو ہے وہ کیا سب سے پہلے جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. گزشتہ سورت کی آیت نمبر 57 میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے کی بیان جو ہے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اسألکم علیہ من اجر، میں بیان پہ آپ سے کچھ نہیں مانگتا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت اور پیغمبروں کے جو ہے واقعات اور ان کے اعلانات ذکر فرما رہے ہیں کہ ہر پیغمبر نے جو ہے اپنی قوم کی طرف یہی بات کی ما اسألکم علیہ من اجر. اسی طرح جو ہے گزشتہ سورت کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے اس امت کے مشرکوں کی تردید فرمائی. تو اس صورت میں اللہ رب العزت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہی رد فرما رہے ہیں اپنے باپ اور اسی طرح اپنی قوم پر. گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 70 میں اللہ رب العزت نے ترغیب توبے کی طرف ذکر کی تھی کہ جو توبہ کر گئے، ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے تو اللہ ان کو جو ہے گناہوں کے بجائے جو ہے نیکیوں کی توفیق دے دے گا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت ساحرین کی مثال ذکر فرما رہے ہیں. کہ کس طرح انہوں نے توبہ کر دی اور اللہ نے ان کو جو ہے وہ توفیق دی فرعون کے سامنے کلمہ حق بیان کرنے کی. گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے لفظ زلال 7 مرتبہ جو ہے لفظ زلال کا استعمال کیا تھا، زلالت گمراہی. تو اس صورت میں اللہ رب العزت گمراہوں کے 7 واقعات ذکر فرما رہے ہیں. گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے مشرک مریدوں اور حق پرست پیروں کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا تھا آیت نمبر 17-18 میں. تو اس صورت میں اللہ رب العزت مشرک پیر اور مشرک مریدوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. دونوں کی اللہ رب العزت حالت ذکر فرما رہے ہیں کہ پیر بھی مشرک اور مرید بھی مشرک. گزشتہ سورت میں آیت نمبر 77 میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ اگر تم اللہ کو نہ پکارو تو اللہ تم پہ کیا کرتا ہے، اگر تم غیر کو نہیں پکارتے تو اللہ آپ کو سزا کس بات کی دے گا، مگر تم نے اللہ کی بات کو جھٹلایا، غیر کو تم نے پکارا تو عذاب آپ کے ساتھ جو ہے وہ پیوست ہو جائے گا. تو یہی مضمون اللہ رب العزت اسی صورت میں بھی فرماتے ہیں 213 نمبر آیت میں فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، کہ نہ پکارو اللہ کے ساتھ مددگار دوسرا ورنہ ہو جاؤ گے تم من المعذبین، سزا یافتوں میں سے آپ کو جو ہے سزا دی جائے گی. امتیازات اس صورت صورت ممتاز ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر فرعون نے جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر فرعون نے 2 احسانات جو ہے وہ ذکر کیے ہیں، ایک روب ڈالا ہے اور دوسرا احسان جو ہے آپ پہ جتایا ہے، اس کا تذکرہ کئی اور نہیں ہے. آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 میں سورت ممتاز ہے فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مناظرے پر جو ربوبیت کے بارے میں مناظرہ ہوا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان، اس صورت میں اللہ رب العزت اس کا تذکرہ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 سے، صورت ممتاز ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے پیچھے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے اپنی قوم کے سامنے جو بیان کیا تھا اس کا اللہ رب العزت تذکرہ فرماتے ہیں آیت نمبر 54, 55, 56 میں، انہا اولائی لشرزمت قلیلون، لوگوں کو اکسا رہے اپنی قوم کو، سورت ممتاز ہے آیت نمبر 63 پر کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عصا سے دریا کو مارا، فانفلقا فکان کل فرق قد تود عظیم، تو دریا جو ہے وہ پھٹ گئی اور اسی طرح جو ہے ہر جدا حصہ جو ہے ایک پہاڑی کے مانند جو ہے وہ کڑی ہو گئی۔ سورت ممتاز ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مسئلے توحید کو بیان کر رہے ہیں اپنی عاجزی کے ساتھ، آیت نمبر 78, 78 سے یہ بیان جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی عاجزی سے مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں۔ سورت ممتاز ہے عظمت قرآن پر، 192 نمبر آیت سے اللہ رب العزت عظمت قرآن ذکر فرما رہے ہیں ایک نئے انداز سے، سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 214 پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ ڈرانے میں سب سے پہلے جو ہے آپ نے کس کو ڈرانا ہے؟ جو آپ کے جو ہے قریبی رشتہ دار ہے۔ سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 219 پہ کہ اللہ رب العزت فرماتے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، آپ معاہدین کے درمیان ہوتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں بیان کے لیے تو میں آپ کو دیکھتا ہوں، اللہ رب العزت فرماتے نبی علیہ السلام۔ سورۃ ممتاز ہے دو قسم کے شعرا کے بیان پر، ایک جو ہے اچھے شعرا ان کی اللہ رب العزت تعریف فرما رہے ہیں اور دوسرے قسم کے شعرا ان کی اللہ رب العزت مذمت فرما رہے ہیں۔ سورۃ ممتاز ہے شعرا کے ذم اور مدح کے بیان پر، اور سورۃ کا نام بھی سورۃ شعرا ہے، شاعر کی جمع شعرا، مقصد سورۃ، سورۃ میں اللہ رب العزت تسلی ذکر فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ہر مبلغ کو، سابقین کے حالات اور واقعات بیان کرنے سے، سورۃ میں اللہ رب العزت تسلی ذکر فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام اور ہر مبلغ کو، سابقین کے حالات اور واقعات بیان کرنے سے کہ اگر آج تم مسئلے کو بیان کر رہے ہو اللہ کی وحدانیت کا، کوئی آپ پہ اعتراض کر رہا ہے، آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو دل کو آپ چھوٹا نہ کیجئے، آپ سے پہلے جس نے بھی جو ہے اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ بیان کیا، حق کے بیان پہ جو ہے لبکشائی کی، لوگوں نے انہوں کو جو ہے وہ طرح طرح سے ستایا، تو تسلی ہے اس صورت کے اندر نبی علیہ السلام ہر مبلغ کو۔ خلاصہ مختصر صورت کا، صورت میں اللہ رب العزت دو مسائل کی وضاحت فرما رہے ہیں، ایک ہے مسئلہ نجات المؤمنین، انبیاء کرام نے بیان کیا، جنہوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو جو ہے مانا ان کو اللہ نے جو ہے نجات دی، دنیاوی عذاب سے اللہ نے ان کو بچا دیا، اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہلاک الجاحدین. جاحدین جاحد انکار کرنے والے کو کہتے ہیں. جہد کا لفظ جیم ہا دال, جہد جاہدین. ہلاک الجاہدین یعنی انکار کرنے والوں کی ہلاکت کا تذکرہ فرماتے ہیں. انبیاء کرام آئے, انہوں نے مسئلہ بیان کیا, جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. سورت میں اللہ رب العزت یہی دو مسئلے جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں, نجات المؤمنین و ہلاک الجاہدین. آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر 9 کو آپ ذرا دیکھ لیجئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. یہ دو جملے ہیں, وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. یقیناً تمہارا پروردگار ضرور بضرور غالب ہے اور الرحیم رحم کرنے والا ہے. غالب ہے آپ کے دشمنوں کی تباہی پر. کیا؟ ہلاک الجاہدین, ان کی تباہی اور بربادی پہ اللہ غالب ہے. اور الرحیم نجات المؤمنین, جنہوں نے مسئلے کو مان لیا تو ان کے لیے جو ہے اللہ کیا ہے؟ نجات کرنے والا, ان کو جو ہے وہ نجات دینے والا ہے. آپ انہی دو جملے, اسی جملے کو آپ ہر واقعے کے آخر میں پڑھیں گے. جو واقعہ بھی پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے, 7 واقعات ذکر ہو رہے ہیں, ہر واقعے کے اختتام پہ یہی دو جملے آئیں گے, ان ربک لہو العزیز الرحیم. یعنی گویا کہ یہ مثال جو ذکر, 7 مثالیں ذکر ہو رہی ہے اس سورت کے اندر انبیاء کرام کے حالات, یہ گویا کہ ان دو جملوں کی جو ہے وضاحت کے لیے ہے کہ کس طرح اللہ نے جو ہے کیا, کن پہ جو ہے غالب ہوا, جنہوں نے انکار کیا, اور جنہوں نے مانا ان پہ اللہ نے مہربانی کر دی. یعنی ہلاک الجاہدین و نجات المؤمنین, العزیز ہلاک الجاہدین, غالب ہے منکرین کی تباہی پر, اور الرحیم رحم کرنے والا ہے نجات المؤمنین, جنہوں نے مانا ان پہ اللہ نے رحم کر دی. تو ہاں سین میم یہ حروف مقطعات ہے, ان کے معنی اور مطلب اللہ رب العزت بخوبی جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین, اس میں اللہ رب العزت ترغیب للقرآن ذکر فرما رہے. تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیات ہے کتاب کی, المبین واضح, یہ آیات ہے کتاب کی, المبین واضح. اللہ رب العزت نے کتاب کی صفت کا تذکرہ فرما دیا. کیا؟ المبین. مبین کا لفظ ابان سے نکلا ہے, ابان کے معنی جو ہے وہ واضح, اس میں جو ہے کوئی پیچیدگی نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اور ایمانیات اور عقائد کی وضاحت جس قدر قرآن نے کی ہے, کوئی اور کتاب اتنی وضاحت اور اتنی تشریح جو ہے وہ ایمانیات اور عقائد کی کرنے سے جو ہے قاصر ہے. اس کے مقابلے میں جو عبادات ہے, جو احکام ہے, جس طرح نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, تو ان کے صرف کلیات ذکر ہے, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, باقی ڈیٹیل اور تفصیل احادیث میں ہے. اور جہاں پر احادیث میں جو ہے وہ نہیں ہے, تو ان کی مزید وضاحت جو ہے وہ ائمہ کرام نے کی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین, تو قرآن واضح ہے کس چیز پر؟ عقائد اور ایمانیات کی وضاحت پر, عقائد کی جو ہے وضاحت ہے. اسی وجہ سے تو عقیدہ اور ایمان و قرآن کے بغیر اس کی اصلاح جو ہے وہ ناممکن ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے ایمان کو سیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو بتا رہے کہ کیا ابھی تک آپ نے ایمان کو نہیں سیکھا؟ آپ نے کتنا عرصہ جو ہے وہ گزار دیا؟ وہ کہتے 40 سال گزار دیا. تو بات کو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ 40 سال کے اندر آپ نے جو ہے وہ گزارا, مگر ابھی تک آپ ایمان کو نہیں سیکھ پائے. تو اگر آپ جو ہے 4000 سال بھی گزاریں گے پھر بھی آپ نہیں سیکھیں گے, کہ یہ ایمان تو سیکھی جاتی ہے قرآن میں, اور تم قرآن کو جو ہے وہ بیٹھتے نہیں, قرآن کو اٹھاتے نہیں, صرف قرآن کا نام جو ہے ان کے ہاتھ تلاوت کا ہے, قرآن کے ساتھ ان کا بڑا تعلق جو ہے وہ کیا ہے؟ صرف تلاوت کرنا, کہ میں تو تلاوت کرتا ہوں. اگر آپ کا یہ قرآن, وہ کہتے ہم بھی تلاوت کرتے ہیں. یہاں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کیا, خود جو ہے وہ حفظ کا ارادہ ہے اور بیٹے کو حافظ بنا رہا ہوں, بات ختم. خود حافظ یا بیٹے کو میں نے حافظ بنا دیا ہے. یہاں میں جو ہے وہ تلاوت کرتا ہوں. تو یاد رکھیے اگر 40 سال نہیں 40,000 سال بھی لگاؤ اور قرآن کے قریب جو ہے وہ نہیں بیٹھو گے تو یاد رکھیے پھر بھی ایمان کو نہیں سیکھ پاؤ گے. ایمان کی وضاحت جو ہے وہ قرآن میں ہے, عقائد کی اصلاح جو ہے وہ قرآن میں ہے, اور جب تک تم قرآن کے سامنے نہیں بیٹھو گے یاد رکھیے تم اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کر پاؤ گے. تو بغیر اس کے کہ تم جو ہے گھومو پھرو کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف, اس سے اچھی بات یہ ہے کہ تم قرآن کے سامنے بیٹھو. ایمان کو سیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کے سامنے بیٹھو, عقائد کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو قرآن کے سامنے, کیونکہ قرآن کیا ہے؟ المبین, واضح ہے. ایمانیات کی وضاحت پر اسی طرح جو ہے وہ عقائد کی وضاحت پر ایمان کیا, قرآن کیا ہے بالکل واضح ہے. جس طرح آپ نے جو ہے سورہ انعام میں بھی پڑھا تھا, سورہ انعام کی 8ویں پارے میں جو ہے آپ نے اس مضمون کو جو ہے وہ پڑھا تھا, هو الذی انزل علیک الکتاب مفصلا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا, سورہ انعام کی آیت نمبر 114. یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اتاری ہے تمہاری طرف کتاب مفصلا واضحا. مفصل کے معنی واضح, کس چیز پر؟ ایمانیات کی تفصیل پر. قرآن واضح ہے. ایمان, ایمان کو کچھ لوگ صرف ایمان کا جو ہے وہ نام ان کو آتا ہے کہ ہم ایمان سیکھنا چاہتے, ایمان کی بات ہوگی مگر آپ ان سے پوچھے ایمان کیا ہے لغت کے اندر, ایمان جو ہے وہ شریعت کے اندر کیا ہے, ایمان کے بارے میں مذاہب کتنے ہیں, تو پھر جو ہے ان کو کچھ پتا نہیں ہے. ایمان کے اندر جو ہے ایمان مومن بھی کے اعتبار سے کیا ہے, تو پھر ان کو یہ چیز نہیں آتی. تو اللہ رب العزت فرماتے تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیات ہیں کتاب کی, المبین واضح. لعلک باخع نفسک الا یکون مومنین, تسلی ہے اس میں. آپ نے قرآن کو بیان کیا, قرآن کو آپ نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا, لوگ جو ہے وہ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے, لوگ قرآن کو نہیں مانتے, قرآن کے سامنے بیٹھتے نہیں, قرآن پہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں کرتے. آپ ان سے اوٹ نہیں مانگتے, آپ ان سے نوٹ نہیں مانگتے, آپ ان سے کوئی اور حرص اور تما نہیں رکھتے, کوئی اور لالچ جو ہے آپ کے دل و دماغ کے اندر نہیں ہے, اور پھر بھی ایک آدمی آپ کے کہے ہوئے بات کو تسلیم نہیں کرتا, آپ ان کو دعوت قرآن دیتے ہیں وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آپ کو افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ افسوس کرنے سے وہ آئے گا نہیں, افسوس کرنے سے تم اپنے آپ کو بیمار کر ڈالو گے, اپنے آپ کو تم ہلاک کر ڈالو گے. جو آنا چاہتے ہیں وہ تو آئے, جو نہیں آنا چاہتے ان کی اپنی مرضی. تو لعلک باخع نفسک, شاید کہ آپ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باخع نفسک, ہلاک کرنے والے ہیں اپنے آپ کا, اپنے آپ کو. اللہ یکون مؤمنین, اسی وجہ سے کہ نہیں ہے یہ لوگ ایمان لانے والے. شاید کہ آپ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باغی ان, ہلاک کرنے والے نفس کا, اپنی آپ کا, اپنے آپ کو جو ہے تم ہلاکت میں ڈال سوچو گے, فکر میں اپنے آپ کو ڈالو گے, افسوس کرتے رہو گے, تو نتیجتاً جو ہے وہ تم کیا ٹینشن بیماری, تم بیمار ہو جاؤ گے, اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح کی مضمون آپ نے سورہ کہف میں بھی پڑھی تھی, وہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے کہ تم افسوس نہ کرو, اپنے آپ کو تم ہلاکت میں ڈالتے ہو. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, یہ لوگ اس قرآن پہ ایمان نہیں لاتے, تم افسوس نہ کیا کرو, افسوس کی وجہ سے جو ہے تم اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان نشا ننزل علیہم من السماء آیتا فظلت اعناقہم لہا خاضعین, اس میں جو ہے وہ کیا ہے فرق, اللہ رب العزت ذکر فرما رہے خالق اور مخلوق کے درمیان. مخلوق میں سے نبی علیہ السلام سب سے جو ہے عظیم شخصیت, اس کے مقابل جو ہے کوئی اور نہیں مخلوق میں سے. وہ چاہتے تھے کہ سب لوگ مان لیں, میں جو کہہ رہا ہوں میری بولی کو جو ہے وہ سب تسلیم کریں, میری بات کو جو ہے وہ سب لوگ مانیں, قرآن کو مانے, عقیدے کی اصلاح کرے, توحید کو مانے. مگر نبی علیہ السلام کے چاہنے سے کیا لوگ مان لے؟ لوگوں نے مانا, اور اللہ رب العزت فرماتے اگر میں چاہ لوں کہ سب کے سب لوگ جو ہے اس مسئلے کو مان لے تو اس پر ان لوگوں پر آسمان سے جو ہے کوئی آفت کا نزول کر دوں گا, اور آفت کو یہ لوگ اپنی نظروں سے جو ہے وہ دیکھ لے, اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, تو کیا کسی کے اندر جو ہے یہ دمخم موجود ہوگا کہ اس عذاب کی نشانی کو دیکھ کر جو ہے اللہ کی کتاب کی مخالفت کرے, اس عذاب کو دیکھ کر جو ہے وہ توحید کی جو ہے وہ مخالفت کر دے؟ تو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اگر میں چاہوں تو سب لوگ مان لیں گے, مگر میں نے ان لوگوں پہ جبر نہیں کی ہے, ان پہ میں نے جو ہے کوئی زبردستی نہیں کی ہے, ان لوگوں کو میں نے اختیار دیا ہے, اما شاکرم و اما کفورا, تابعداری کرنا چاہتے ہو یا نافرمان بننا چاہتے ہو. وہدیناہ النجدین, میں نے دو راستوں کو ان کو تعین کر دیا ہے, یہ سیدھا ہے یہ ٹیڑھا ہے, ابھی مرضی جو ہے ان لوگوں کی اپنی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان نشا, اگر چاہے ہم, ننزل علیہم, اتار دیں گے ہم ان پر, من السماء, اوپر سے آیتن, ایک نشانی عذاب کی, فزلت آناقہم, تو ہو جائیں گے ان کی گردنیں لہا, اس نشانی کے سامنے, خاضعین, تابعدار, یا خاضعین, ذلیل, سب اس کے سامنے جھک جائیں گے, سب اس کو دیکھ کر جو ہے سر تسلیم کو خم کر لیں گے. مگر اللہ رب العزت فرماتے نہیں, ان نشا ننزل علیہم من السماء, اگر چاہتے ہم تو اتار دیتے ہم, اتار دیں گے ہم ان پر, من السماء, اوپر سے آیتن, ایک نشانی عذاب کی, فزلت آناقہم, تو بس ہو جائے گی ان کی گردنیں لہا اس نشانی کی طرف, خاضعین, ذلیل, یا خاضعین, تابعدار, سب کے اندر جو ہے وہ دم خم نہیں ہوگا کہ اللہ کی اس آفت اور اسی طرح عذاب کی نشانی کے سامنے جو ہے وہ دم خم, جو ہے وہ کیا پر مارے, خلاف ورزی جو ہے وہ کرے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمائی آتی ہیں من ذکر من الرحمن محدثن الا کانو انہ مورزین, اس میں جو ہے کیا ہے تخوی, اس میں زجر ہے. اللہ رب العزت فرماتے وما یاتی ہیں, اور نہیں آتے ان لوگوں کے پاس, نہیں آتی ان لوگوں کے پاس, من ذکر, کوئی نصیحت, من الرحمن, مہربان بادشاہ کی طرف, محدثن, تازہ, الا کانو انہ مورزین, مگر ہوتے ہی یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے, منہ موڑنے والے. اللہ رب العزت فرماتے نہیں آتے لوگوں کے پاس من ذکر, کوئی نصیحت, نصیحت کیا, قرآن کی شکل, قرآن کے کئی نام, ایک نام جو ہے وہ ذکر ہے, نصیحت, انا نحن نزلنا ذکرا و انا له لحافظون. تو اللہ رب العزت فرماتے محدث, تازہ, قرآن کو اللہ نے محدث کہا, تازہ کہا, حالانکہ قرآن تو کیا ہے, تو قدیم کتاب, قرآن تو کیا ہے, یہ تو اللہ کی کتاب, اللہ کی ذات جو ہے وہ قدیم ہے, اور قرآن جو ہے وہ کیا ہے, کلام اللہ ہے. تو جب ذات خداوندی قدیم ہے تو ان کی صفت کلام وہ بھی قدیم ہوگی. تو یہاں پر اللہ نے اپنی کلام کو جو ہے, قرآن کلام اللہ ہے, اس کو اللہ نے محدث کیوں کہا, تازہ کیوں کہا, نیا اللہ نے کیوں کہا, کیا جواب ہے جی؟ جی یا تو سامعین کے اعتبار سے قرآن کو محدث کہا کہ ہر مرتبہ سننے والے جو ہے, سنانے والا جب قرآن کو جو ہے وہ کھول کے بیان کرتا ہے تو سننے والا جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے تو اس جیسی قرآن کبھی نہیں سنی, اس جیسی باتیں میں نے نہیں سنی. دوسرا کیا مانیے, دوسری توجہ جو ہے وہ کیا ہے, جی جی, زمانے کے اعتبار سے جو ہے وہ کیا ہے, تمام کتابوں کے اندر سب سے آخر میں اتری ہے, تورات سے آخر میں ہے, انجیل سے آخر میں ہے, زبور سے آخر میں ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نزول زمانہ کے اعتبار سے جو ہے وہ قرآن کیا ہے, نئی کتاب ہے. الا کانوا عنہ مورزین, مگر ہوتے ہی یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے. جب تک تم دوسروں کو نہیں بتاؤ گے, یاد رکھے میرے سامنے ہزار مرتبہ ایک گھنٹے کے اندر تم سروں کو ہلاؤ, اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. اور جب تک تم اس کو جو ہے دوسروں کے سامنے نہیں بیان کرو گے تبھی جا کے تم اس کو نہیں سیکھو گے, بس بیٹھے ہو ثواب کماؤ. فقد کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. جب ایک بندہ جو ہے اس کو پڑھتا ہے دوسرے کے سامنے تو اسی کو یاد ہوتا ہے. ہمیں جو یاد پڑھا ہے تو اسی وجہ سے پڑھا ہے کہ ہم نے دوسروں کو بیان کیا ہے, ورنہ اگر ہم اس سے جو ہے وہ ایک الگ تلگ ہو جائے, پڑھانا جو ہے ہم چھوڑ دے, جو یاد ہے وہ بھول جائے گا, ہمیں یاد نہیں پڑے گا کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا. بہت سی کتابیں اس طرح ہوتی ہیں کہ ہم اس کو پڑھ جاتے ہیں مگر ہمیں تو یاد نہیں ہوتی. پورے کتاب کے اندر دو تین باتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں, 300-400 صفحوں کی کتاب, دو تین باتیں یاد. اور قرآن کی الحمدللہ ہر بات ہمارے سامنے, کیوں بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے. اور ان کتابوں کو تو ایک مرتبہ پڑھ دیا, دوسری مرتبہ موقع آیا تو سر نامے کو پڑھ دیا, اس سے متعلق اپنی بات کو جو ہے وہ کھول کے جو ہے وہ دیکھ لی, اس کے بعد بند کر دی. تو جب آپ اس کو پڑھیں گے دوسروں کے سامنے, آپ اس کو پڑھیں گے, درس دیں گے آپ, اسی طرح جو ہے وہ کیا اس کی تکرار آپ کریں گے, جو بات سنی گھر میں تکرار کر دیا تو تبھی جا کے جو ہے آپ کو یاد ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا کانوا عنہ مورزین, مگر ہوتے ہی یہ لوگ عنہ اس سے مورزین, اعراض کرنے والے, اس سے جو ہے وہ کیا منہ موڑتے ہیں. فقد کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. فقد کذبوا, تسلی ہے اس میں, تخویب بھی ہے اور تسلی بھی ہے اس آیت میں. تسلی اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, ان پہ عذاب آنے والی ہے. اور تخویب اس صورت میں ہے کہ یہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں تو ان پہ اللہ کی جو ہے عذاب آنے والی ہے. تو تخویب بھی ہے اور تسلی بھی. اللہ رب العزت فرماتے فقد کذبوا, تو یقیناً جھٹلایا ان لوگوں نے قرآن کو. فسیاتیہم, تو ان قریب آ جائے گی ان کے پاس, انباء اخبار, ما اس چیز کی, کانو بہ یستہزئون, کہتے یہ لوگ اس کا مذاق اڑانے والے, کہتے یہ لوگ اس کا مذاق اڑانے والے, ان کا انجام ان کے پاس آ جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے فقد کذبوا, تو یقیناً جھٹلایا ان لوگوں نے کیا قرآن کو, کیونکہ پہلے قرآن کا تذکرہ ہو, ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا قرآن کو جھٹلایا. فسیاتیہم, پس ان قریب آ جائے گی ان کے پاس, انباء, انباء نبا کی جمع ہے, نبا کے معنی خبر, اخبار اس چیز کی, کانو بہ یستہزئون, کہتے یہ لوگ اس کا مذاق اڑانے والے, پیغمبر کا مذاق اڑاتے, قرآن کا مذاق اڑاتے, توحید کے مسئلے کا مذاق اڑاتے, آخرت کی حقانیت کا مذاق اڑاتے, ان لوگوں پہ اس کا عذاب آنے والا ہے. اولم یرو الی الارض, یہ دلیل عقلی ہے. اولم یرو الی الارض, یہ دلیل عقلی ہے. اس صورت کے اندر یہ واحد دلیل عقلی ہے, اس کے بعد کوئی اور دلیل نہیں آئے گی اس صورت کے اندر. یہ واحد جو ہے وہ کیا ہے اس پوری صورت کے اندر, دلیل عقلی ہے, کوئی اور دلیل عقلی اس صورت کے اندر نہیں ہے. اولم یرو الی الارض, دلیل عقلی کیا ہے؟ جی ذرا تفصیل سے پڑھاؤ. جی ہاں ہم تو آیا, پہلے تو اس طرح پڑھو, وہ دلیل جس کے مقدمات عقل سلیم کے ہاں مسلم ہوتے ہیں ان کو دلیل عقلی کہتے ہیں. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ وہ دلیل جس کے مقدمات عقل سلیم کے ہاں مسلم ہوتے ہیں اس کو دلیل عقلی کہتے ہیں. اولم یرو الی الارض, آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ, الی الارض زمین کی طرف, کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم, کتنے زیادہ ہم نے اگائے ہیں اس میں, من کل زوج کریم, ہر قسم کے جوڑے تر و تازہ. کس طرح اگائے ہیں ہم نے اس میں, من کل زوج کریم, ہر قسم کے جوڑے کریم تر و تازہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں زوج, جوڑے, نباتات کے اندر جو ہے وہ جوڑے, ہر چیز کے اندر اللہ نے جوڑے بنائے, درختوں کے اندر جو ہے وہ جوڑے ہوتے, خزاں کے بعد جب بہار آتی ہے اور بہار میں جو ہے وہ کیا تیز ہوائیں جو ہے وہ چلتی ہے تو ٹہنیاں جو ہے آپس کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتی ہے, اسی طرح جو ہے وہ درخت ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ملتے ہیں. اسی طرح جو ہے مختلف قسم کے پودے آپس میں جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں, ملتے, اور اسی سے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, ان میں سے جو ہے وہ نئی شاخیں بھی نکلتی ہیں, اسی طرح ان کے اندر کھونپلے بھی نکلتی ہے, ان کے اندر جو ہے وہ کیا مختلف چیزیں جو ہے وہ نکل جاتی ہے, پھول بھی جو ہے وہ لگتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, تو پیدا کیے ہم نے اس میں ہر قسم کے جوڑے کریم تر و تازہ. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ, یقیناً اس میں ضرور بضرور نشانی ہے عبرت کی, یا اس میں ضرور بضرور نشانی ہے کیا اللہ کی قدرت کی, نشانی ہے کیا اللہ کی قدرت کی, کہ جس ذات نے یہ کام کر دیا وہ ذات جو ہے آپ کو بھی قبر سے اٹھائے گا. وما کان اکثرہم مؤمنین, اور نہیں ہے اکثریت لوگ مؤمنین ایمان لانے والے. وما کان اکثرہم مؤمنین, اور نہیں ہے اکثریت لوگوں میں سے مؤمنین ایمان لانے والے. تو اس میں کیا ہے تسلی ہے, بات جو ہے وہ پہنچ گئی آیت نمبر 3 تک, لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تم افسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو اللہ رب العزت فرماتے اکثریت لوگ تو ایمان نہیں لائیں گے, اکثریت لوگ تو جہنم کا ایندھن بنیں گے, بہت تھوڑے لوگ جو ہے وہ جنت والے ہوں گے, اکثریت تو کیا ہوں گے, وہ تو جہنم ہی ہوں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کان اکثرہم مؤمنین, نہیں یہ اکثریت لوگوں میں سے ایمان لانے والے. آپ افسوس نہ کیجئے, وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور یقیناً تمہارا پروردگار ضرور بضرور غالب ہے تمہارے دشمنوں پر. غالب ہے کس پر؟ تمہارے دشمنوں پر. اور الرحیم, رحم کرنے والا ہے, مہربانی کرنے والا ہے تمہارے تابع داروں پر. آپ نے مسئلے کو بیان کیا, جس نے نہ مانا ان کی ہلاکت پر جو ہے غالب ہے اللہ, اور جنہوں نے آپ کے مسئلے پہ لبیک کہا تو ان پہ رحم مہربانی کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے الرحیم ہے. العزیز علی اعدائک, غالب ہے تمہارے دشمنوں پر. الرحیم علی اتباعک, رحم کرنے والا ہے تمہارے تابے داروں پر. یہ 9 آیات جو ہے بطور تمہید, تمہید کے اندر ہم نے ترغیب الی القرآن اور اسی طرح دلیل عقلی کو ہم نے پڑھ دیا, اور مبلغ کی حالت کو بھی ہم نے پڑھ دیا. تو حسین میم پمانا دری حروف یو اللہ پوئی گی, تلک آیات الکتاب المبین, دایات ند کتاب دی المبین واضح. لال لک باغ ان شاہد چتا, اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, ہلاک ان کے دخبل زانے, اللہ یکونو مؤمنین, دی وجنا چن دی دی ایمان درڑن کی, ان نشا کجر خوخشی زمونگا, ننزل علیہم راو بلی گمونگا بدوی باندے, من السماء دبرنا آیتن یو نخد عذاب, فزلت آناقهم نو بگرزی سٹو نددوی دے نخطا خازین خطا, او ندے راغلے دے خلقتا من ذکرن سنسیتا, من الرحمن دے طرف آدم ربان بادشاہ, مہدسن تازہ مگر وی دوی داغینا مخڑ ان کی, فقد کذبوا نبتا کی سرا تکذیب کلو دوی دا قرآن, نظر دے چرا بشی دویتا اخبار دا اغس چو دوی پائے پسٹو کی کون کی, آیا نگوری دوی الال ارد ازم کتا, کم امبتنا فیہا, سمر دیر زرغن کلی دی منگا پدی کی, من کل زوجن کریما, دا ہر قسما جوڑو تر و تازنا, ان فی ذالک لا آیا, یقینن پدی کی خامخا نخدا دا اللہ دا وحدانیتا, نخا دا اللہ دا قدرت دا, دا اللہ دا وحدانیت دا. وما کان اکثرہم مؤمنین, ندی زیاد دخل گنا مؤمنین ایمان رڑن کی, وان ربک لہو العزیز الرحیم, او یقینن رب ستا خامخا غالب ریستا پا دشمنان بانے, الرحیم رحم کون کے ریستا پتا بدارو باندے.